صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآل آله وصحبهم أجمعين. Sevgili dinleyenler, yer ve gökyüzünün Rabbi olan, her şeye dilediği gibi hükmeden Allahu Teala, yarattığı hiçbir şeyi boş yere yaratmamıştır. Yer, gök ve ikisi arasında yaratılan her şey ince bir denge üzere yaratılmıştır. Geceyle gündüzün birbir ardına gelişinde, güneşin doğup batmasında, tabiat olaylarının meydana gelmesinde, gökten yağmur yağmasında, hiç şüphesiz Allah Azze ve Celle'nin varlığına, birliğine ve bunlara hükmetmesinde sayısız deliller vardır. Tüm bu olayları Allah Azze ve Celle'nin çekip çevirmediğine, aksine tüm bu olayların kendi kendine olup biten tesadüfi olaylar diye açıklayanlar, tabiatın türlü tezahürleridir diye açıklayanlar, Allahu Teala'nın Rabbliğini inkar ettikleri gibi Muhammed'e indirileni de inkar etmişlerdir. Bu konuyla ilgili hadisi Zeyd İbn Halid radıyallahu anhu rivayet ediyor. Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem salla salatı subhi bil Hudeybiyeti fi ısr-ı semai kânet minel leyl. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de bize geceleyin yağan yağmurun ardından sabah namazı kıldırdı. Felemma insarafa, namazı bitirdiğinde akbala alen nas, insanlara döndü. Fekal, ve dedi ki hel tedrûne mâ zekal rabbukum, biliyor musunuz Rabbiniz size ne söyledi? Kalu, sahabeler buyurdu ki Allahu ve Resulühü alem, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kal, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Kal Allahu esbaha min ibadi mu'minun bi ve kafirun. Allahu Teala kullarımdan bir kısmının bana mümin, bir kısmı da bana kafir olarak sabahladı buyurdu. Fe emma men kâle mumtiruna bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe zâlike mu'minun bi kafirun bil kevkebi. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle bize yağmur yağdırdı diyen bana inanmış, yıldızları da inkar edici olarak sabahlamıştır. Ve emme men kâle mumtiruna bi nev'in keza ve keza fe zâlike kafirun bi mu'minun bil kevkebi. Kim de falanca filanca yıldız sayesinde bize yağmur yağdırıldı derse, o bana kafir, yıldıza mümin olarak sabaha erdi buyurdular. Sevgili dinleyenler, İslam'ın gelişinden önce yıldızlara tapanlar olarak bilinen ve Sabiler ismiyle anılan bir millet vardı. Bunlar gökten gelen her şeyin ve bütün gök olaylarının asıl düzenleyicisi olarak yıldızlara inanırlar ve yağan yağmurun ardından bizi şu yıldız suladı, bize şu yıldız bereket verdi deyip bu olayları yıldızların çeşitli evrelerdeki konumlarına bağlarlardı. Bununla birlikte rüzgarları, yıldırım ve gök yürlemesini de yıldızlara mal ederlerdi. Onlar her bir yıldızın daha önce halk arasında yaşamış üstün vasıflı kişilerin ruhaniyetinde olduğuna inanırlardı. Sahabiler ilk önce Şit aleyhisselamdan sonra ortaya çıkmışlar. İbrahim aleyhisselam ise böyle bir topluluğa Hanif dinini anlatmak için gönderilmişti. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan iman etmeyi emreden Haniflik dini, yıldızlara tapan ve her birine bir ruhani sahip veren, bütün olayların ise onlardan kaynaklandığını iddia edenler için gönderilmişti. Bununla birlikte sahabiler de tıpkı müşrikler gibi Allah'a iman ettiklerinde iddia ediyorlardı. Allah'ın ise bu tür gök olayları ile uğraşmayacağını, bu olayları bazı üstün ruhanilere verdiklerini iddia ediyorlardı. Sevgili dinleyenler, yıldızların konum ve şekillerine bakarak insanları yıldızların konumlarına göre ayırıp her birisinin hayatında karşılaşacağı olaylar hakkında bilgi vermek müneccimlik ve kahinlik olarak adlandırılmıştır. Allah-u Teala'nın emrine boyun eğerek kendilerine ancak takdir edildiği gibi akıp giden ve onu tesbih eden bu varlıkların insanların kaderlerini etkilemesi, fayda ve zarar vermesi, uğur veya uğursuzluk vermesi İslam'a aykırıdır. Kur'an'da zikredildiği kadarıyla yıldızlar ancak üç maksat için yaratılmışlardır. Bunlardan bir tanesi Allah-u Teala onları semaya bir zinet, bir süs kılmıştır. İkincisi Allah yıldızları şeytanları takip eden bir ateş olarak yaratmıştır. Ve üçüncüsü geceleri istikamet tayin etmede kullanılan işaretler olarak kılmıştır. Kim bundan başka yıldızlar hakkında bunların dışında bir tevil ileri sürerse hataya düşer, nasibini kaybeder. Manasız bir yükün altına girer ve hakkında bilgisi olmayan peygamberler ve meleklerin bile bilmekte aciz kaldığı bir şeye cüret etmiş olur. Bu şekilde yıldızlara bakarak insanların adeta kaderlerini söyleyen, olacak olaylar hakkında bilgi verenler de, bu bilgilere inananlar da Muhammed aleyhissalatu vesselam'a indirileni inkar etmişlerdir. Hadislerde ise yıldızlardan haber veren kahin ve müneccimler ve hem de onların dediklerine inananlar müşrik olarak ilan edilmişlerdir. Çünkü Allah azze ve celle faydalı kılmadığı şeylerde faydalı olduğuna inanmak şirktir. Allah hiç kimsenin ne hayatını, ne rızkını, ne de ölümünü herhangi bir yıldızla irtibatlı kılmamıştır. Aksini söyleyenler Allah-u Teala hakkında yalan söylemiş ve iftira etmişlerdir. Her gün gazete sayfalarında adeta insanların kaderlerini tayin edercesine ileride olacak bazı olaylar hakkında fal bakan burçlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerde haber verdiği tehlikedir. Kısmetinde yıldızların ve gezegenlerin etkisi olduğuna inananlar müşriktirler. Eğlence olsun diye okumak asiliktir, günahkarlıktır. Çünkü şirk olan herhangi bir şeyi okumak ve eğlenmek caiz değildir. Sevgili dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yağmuru Allah-u Teala'nın yağdırdığına iman edenlerin mümin olduklarını, yağmurları yıldızların yahut gezegenlerin yağdırdığını iddia edenlerin ya da bu yıldız ve gezegenlere hükmeden ruhani varlıkların yağdırdığını iddia edenlerin müşrik olduğunu ilan etmiştir. Sevgili dinleyenler, tüm bu sapıklıkların esas temeli insanların gaybı bilme ve başında gelecek olayları önceden öğrenme merakından kaynaklanmakta. Halbuki gaybın anahtarı sadece Allah-u Teala'dadır. Kaza ve kadere inanmak imanın şartlarındandır. Gerek insanların başlarına gelen kaza ve kaderin vuku bulması, gerekse yeryüzünde meydana gelen yağmur, sel, deprem ya da gök gürültüsü ya da şimşek gibi tabiat olaylarının asıl faili Allah Azze ve Celle'dir. Allah'ın yarattığı her şey kendisine yüklenen görevi yerine getirmektedir. Tüm batıl inanç ve hurafelerden Allah'a sığınır, ancak ona iman eder ve ancak ondan yardım dileriz. Hayırlı günler dilerim. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.